bismi illaahi raxmaani raxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda todobaatan iyo afaraad oo suurat alanfaal kamid a. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay dadka muuminiinta aha oo ahaayeen muhaajiriin iyo ansaar xiriirka ka dhexeeya, ayaa ilaahay noogaga soo waramay in hidaayo ay ka dhexaysay oo xagga nusrada iyo xagga irsiga ayaa ilaahay nooga soo waramay. waxaa kaloo ilaahay nooga soo waramay subxaanahu watacaala kuwa kufaarta ah in ayagana waxa weeye wilaayo ay u dhexayso oo xagga nusrada iyo xagga irsigaa weeye, oo irsi uusan ka dhexaynin dhaxalka weeye annaga iyo kufaarta una naga dhexayn. marka ilaahay wuxuuna soo dhahay oo soo isusnooday markii muhaajiriin iyo ansaar inay wilaayo isu leeyihiin, ilaahay soo sheegay kuwa rumeeyey oo aan haajirin wilaayadooda shay idinkagama sugaanin buu dhay ilaahay. hase yeeshee ayuu dhay ilaahay, hadday gargaar idin weydiiyaan diinta inaad ugu gargaartiin facalaykum nafsi, ul ilaahay inaad u gargaartiin ayaa korkiina. marka meeshaasaa waxaa laga isusnooday ilaa tafcaluuhu, haddaydaan farina. waxaa kaloo ilaa tafcaluuhu laga isusnoodaa layidhi muslimiinta xiriirinteeda iyo gaalada oo laga hortago haddaadan samayna oo waxa weeye muslimiintana aadan xiriirina gaaladana aadan daaficina ha kun ahaato hau dha ilaahay fidnatun fidno fid arli ahlada iyo wafasaadin fasaad kabiirina wey. waa xaqiiqa weeye in ilaahay sheegay banaanka yaali, maxaa yeele hadda waxaa laga tegay miwaalaatu lmuslimiin ayaa laga tegay, muslimiinta in la xiriiriyo ayaa laga tegay, gaaladana laga hortago. marka sidii ilaahay sheegaa timidayo waxa weeye fidno ayaa ahlada ku dhacday, fasaad weynna waa dhacay, oo kufriga ayaa xoogaaday biquwati lkufri wa lacfi lislaam weeye, kufriga ayaa xoogaaday, islaamkuna waa laciifay. maxaa yeele ilaahay xaqiiqatan ayuu ku sheegay. haddii ilaahay waxuu sheegaa la qaadi jidkaas la qaadi waayene oo dadka muslimiinta ay ka leexdaan, ayagana waxa weeye arrintii uu sheegay cagsigeedi baa imaanaysa, ama waxaa imaanaya wixii uu u sheegay wixii ka dhalanayay ee fasahaadka ahay ayaa imaanaya, sida hadda maanta caalamu islaam ka taagan. waladiina kuwa ayuu dha ilaahay aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu haajiray wajaahaduu jihaaday fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ku jihaadow dha ilaahay, iyo waladiina kuwa aawow dumay oo wanasaruu u gargaarow dha ilaahay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay humu lmu'minuuna kuwa mu'miniina weeye xaqan oo xaqahu dha ilaahay. hadda meeshan waxaa ilaahay isku soo darayaa muhaajiriin iyo ansaar weeye. ilaahay buu yihi subxaanahu watacaala waladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu haajiray, waxaa laga wadaa waqtigii hijradu shardi ay u ahaada qofka islaamkiisa, maxaa yeele rasuulka calayhi salatu wasalaam markii maka uu ka haajiray intaan maka la furanin muddadu u dhexaysay qofkii maka ku islaama ee hijro waayo asoo hijro kare islaamkiisa waxba kasoo qaad ma lahayd. wajaahaduu jihaadow dha ilaahay fii sabiili illaahi liiclaa'i kalimati illaahi, ilaahay kelimadiisa koryeelkeedana waxa weeye u jihaaday, iyo waladiina kuwa aawow dumay waa ansaar weeye oo wanasaruu u gargaaray nimankii ragga noocaasa soo dhaweeyey oo u gargaarow dha ilaahay, ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay isku darkooda weeye humu lmu'minuuna waa kuwa mu'miniina xaqan oo xaqow dha ilaahay, mu'miniin dhaba weeye kuwaasow dha ilaahay. law maxaana usugnaatow dha ilaahay maqfiratun dhaafid iyo warisun kisra ayaa usugnaaday kariimun oo wanaagsan, law maxaa usugnaadow dha ilaahay maqfiratun dhaafidow dha ilaahay iyo warisun kisra ayaa usugnaaday kariimun oo wanaagsan. mu'miniin iyo maaragtay mu'miniintaas dhammaantooda oo muhaajiriin iyo ansaar leh, ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu siinayaa kisra oo kariima waana jannada weeye, sida qurdiga uu ku fasiray rizqi kariima markii lagu sheego qur-aanka waa jannada ayuu dhahay, waa rizqi kariimo laa tacaba fiihi, dhibaata aysan ahaynin mashaqana aysan jirin weeye. aayaddaa marka waxaa laga qaadaa haa layidhi jamiicu lmuhaajiriin waalansaar aa layidhi inay yihiin mubasharuuna biljanna, janna kuwa laygu bishaareeyey, min gayri saabiqati cadaabin, cadaab isagoosan u dhaqin. aayaddan hadda saas ayaa laga qaadanaya haa layidhi, oo hadda asxaabu rasuulillaahi kulligood waa ahli janna weeye. hadda sida soo aroortay oo hadda ah in toban jannada loogu bishaariyo rag la yidhaha casharatu lmubasharuuna biljanna jira, ayaga waxaa la leeyahay حديث واحد هاي لغو جمعيه ومرا مي لغو جمعيه ميلاني عرمت انت سيكا بلانتا ايوه ماجرون يا انصار دمانتا ايوه كل غير وحيوه اهل الجنوه هدي الهي الهي الهي سيدونا اخر سورة انا فتح مليون سيدونا والذين قوى امنوه مليون الهي من بعد قوى بعد جوده بعد السابقين الى الايمان والهجرة وي قوى وحيوه هميوي سابقين تقوى ادقي ايمان بعد جوده يهي سيدة قوى ادقي بعد جوده قوى هميوي الهي والذين قوى امنوه مليون من بعد قوى بعد السابقين وي قوى ادقي بعد جوده إلى الإيمان والهجرة إيمان كي يصير أدقي وهاجروا هاجروا له أيغنى وجاهدوا جهادي معكم يعيما الإلهي فأولئك قوى سنة منكم يتؤذي سنه وعلى لك دابا المهاجرين يا أنصاره بكي وحوية الجبال كيم لي وحوية الجبال إن سره لي فيه كريدي أو جهادي أيغنى إلين كي ينتمي نور إلهي لكن بكي سبكوا الرئي قوى يا مرتع ساسي مقامه الله يقول سبحانه وتعالى والذين قوى آمنوا في من بعد أيوب إلهي صادقين تسبع بجودة هو هاجري هاجري وجاهدي جهاد معكم إذين وبغالك إذن رق لي فأولئك قوى صوت إلهي منكم يتيد تمنه هل يتيد تمنه من إلهي محسوبون منكم إذن قال إذن كل حسابي أيضا مرسل حاكوك غنبا لي دليل مهاجرين مهاجرين تسوهر أعلى وأجل عيال الإمام تأخرون بالهجرة إلي كثر ريان أو أي شويين قوى مالك وهجرة في قبال مالك معاوية لإلهي سبحانه وتعالى أيضا أيها ليسيين قوى ضمبو وحانا معلوم هو الأجهة ليري مخلور كاليري يلحق بالفاضل ليري فاضل كأيال هليسية مركة هذا المهاجرين تسوهر هيا مركة سأجر بذن هو مركة سيجر جسر ريان يقول الأرحام يقول إلهي في حميالك قوة أساحيك بعضهم برقود أولى ببعض بركة كلك وكوء الأهوي إلهي يقول سبحانه وتعالى يقول الأرحام يقول إلهي في حميالك قوة أساحيك فعلى الله ناسا دول قرابات وي قرابات قوة أساحيك وي بعضهم برقود أول إلهي أولى ببعض بركة كلك وكوء الأهوي أكوحنا مبنى وي حقا حرف وي وهينا مركز أوليين من التوارث بالإيمان إيمان لا يستبح له يو الهجرة وآياتها بإنسو مريني آياتها بإنسو مريني الوسرة الشهر آيات ذا مركز كيه رأيه مستقى إيسا معايا لوحا نصامرني إلهي من الغسر ورمي إن الذين عمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمالهم أنفسهم في سبيل الله والذين أووا نصروا أولئك بعضهم أو أولياء بعضهم في النصرة والإفشاء مرك هذا عيدا أيات مستخيف وهذا وحاسبك أقول راسخي أرند قصب ناس إن قرابة الله سبحانه وتعالى جهل لقيت توارث كل سبحانه لا يهجر هي مارك يا سحاك الله سبحانه الجري هجر هي مرك يا أهل الله سبحانه يقول الأرحام يا إلهي قرابة قوة صحيحة ذو القرابات وهي بعضهم برقاد إلهي أولى ببعض بس سلكوا كوء لأهوي معناها هو كحق من البدنوي وهو حق من البدنين إلا يسكد على توارث إيمان إيه الجاوي في كتاب الله إليه كتاب كيسو الإله إليه كتاب كيسو ما شاء حال بابا الله المحفوظ معايا الأرمت هر تكن بالجار هي هذه لكن أرمت وهي أبا ماطي في الإله الفري الله المحفوظ أبو قروي مركة هذا عيدا من أي شيء بالتالي بعد القتل يعني ما كمرت إلا فرصة بعد سنة في البيضان وعينا ما شخيصا عيد جهد انه كسر بحنا شهر وفاشيني هو مركز ميراث المهاجين للعشار هذي لو في المحفوظ ما كسرات اياه رأيه قدره روي امسا وحالي لجي لهالي لكتاب القرآن سوي محايا لقسمة المواريسة لي وحال الوسوى ذي سورة النساء هو الهي كتاب جيسة كمية وانا قرآن سالي وعشنا يا لي لهذا ثم الله الله وده الهي سبحانه وتعالى بكل شيء سيلر في كل يسا عليهم على علم الغيب فإن الله الله إلهي بكل شيء سيلر في كل يسا عليهم على علم الغيب إلهي وحو الب عالم أيه فيها وحانا كمذا حزمة الميراث بحالة المريس وصيرا إلهي إجري وحزمة إلهي إجري وعلم الإلهي تحقق السماوي برسوها روح ويا إيمان فيه إجري cilmi ilaahay bay ahayd. haddana waxa weeye in qaraabo laysku dhaxlo ayagana cilmiga ilaahay weeye. kii marka uu ugu dambayso amuurta ayaa la qaadanaya. suuratu tawbati, tawbadii suuradda lagu magacaabay, madaniyatu madiinaysu soo dirtay, wa aayaatuhaa ayadaheeduna 130 aayatan weeye, 130 aayadood weeye. suuradda aynu meeshaanka gelina waxaa la yidhahdaa suuratu tawba ayaa la yidhahda. tawbadan haddii ilaahay yidhahdo waanu ku tegi doonaa, waa tawbadii raggii ka haray dagaalkii tabuuqo oo si xoog leh suuraddan looga warrami doono, markii waxaa weeye arrin yaabla ay ku dhacday, markii dambe in laga tawbo aqbalay. tawbadaas ayaa looga warrami doonaa, inkastoo culum fara badan oo kale suuraddan looga warramaayo oo tashriicaada looga warramaayo suurad madaniya ay tahay, haddana waxaa weeye qisadaasaa ku weyn waxay ka mid tahay qaacidadii ahaaday min baabi tasmiyati lkulli biismi baclihi calaa aayati illahi tacaala fii kitaabi in shay kulliya, waxa weeye min baabi tasmiyati lkulli biismi baclihi, shay kulliya in markaasi la magacaabo bacli kamida lagu magacaabo ilahay aayadiisa kitaab ku dirisata weeye. suuradda haddaba meesha aynu ka gelayno suuraddan bisim malaha, bisim laguma qorin, lianahu sala allahu calayhi wasalama lam yamur bidalika, maxaa yaele nabigu ma farin baa layidhi bisim in lagu qoro, sida laga qaadanayo xadiis oo xaakim uu wariyey. macnihiisana waxaa weeye uu soo bixiyey oo macnihiisu markaasi waxaa weeye basmaladu waa ammaanaa layidhi, basmaladu ammaan weeye. suuraddan ayaduna way soo dirtaa layidhi, wahiya nazalat lirafci lamni, amni in la kor yeelo oo bishaysu seef lagu kor yeelo ayay kusoo dirtayo, amni ayaa la kor yeelayaa. suuraddaanne sidaan arki doono aayadihii gaalada dagaalkeeda waxaa weeye golahaasul xurumka joojinaayay oo meelo ku qaydaayay, aayaddan ayaa suuradda tan aayadda ku jirto oo aynu kutegi doono waqaatilu mushrikiina kaafatan kama yuqaatiluhum kaafatan, waa waxaas oo dhan ataxay. marka meel lagu nabadgelinayo kufaarta maba jirtaba weye, xilli iyo xaramba waa lagula dagaalamayaa, meeshii lagu arko saas weeye. hadda xaramka maba loo ogolada sidiisaba, laakiin haddii lagu arko saas weeye. waxaa kaloo looga warrami doonaa oy suuraddaanu ay beri yeeli doontaa xaramka ilaahay inay soo galaan mushrikiinta, ayay ka beri yeeli doontaa lagumana arki karo. ee suuraddan bilowgeeda ilaa maaragtayaa wax badan oo 130 aayadood gaaraaya, waxaa looga warrami doonaa arrintaas arrin ku tacaluqaysa inaan mushrik uysan soo geli karaynin xaramka ilaahay uysan soo gelin, waasanoo imaanaysaa. waxaa laga wariyey xudayfa, innakum tusamuunaha waxaad ku magacaabaysiin suurata tawba, wahiya suuratu lcadaab, waana suuratu lcadaab. waxa uu bukhaari uu wariyey oo uu ka wariyey bala bni caazib annahaa aakhiru aayati nazalat, aayad tan soo degta annahaa aakhiru suuratin aan ilahay, suura tan soo degta oo ugu dambaysa weeye. waxa u dhahay annahaa aakhiru suurati nazalat weeye, suuradkii soo degtay suurad ahaan markii la yidhaahdo weeye, suuraddaana ugu dambaysa weeye. saasaa la leeyahay nazalat weeye markaas aaye suurad soo degtay midda ugu dambaysa weeye. marka hadda suuraddan ayadoo kaamilhay soo degtaa xataa la sheegay, sida la wariyey rasuulka calayhi salatu wasalaam waa u dhahay maa unzila cala alqur'aani ilaa aaya aaya, qur-aanka lama soo dejin ilaa aayad aayad mooye, wa xarfan xaraf xaraf xaraf mooye ilaa suurata bara, wa suuratu qul huwa allahu axad fainahumaa nazalataa, way soo degeen labadaas suuradood wa macahumaa 70,000 safin min almalaa'ikat, iyadoo ay la socdaan 70,000 oo saf oo malaa'ika. suuraddan hadda barka basmalo laguma qorin oo bisin sab laguma qorin, ee waxa weeye aqwaal dhowra ayaa ku jirta, qowlka ugu horreeyana midkaas aan sheegno weeye. marka hadda meeshaan khilaaf ayaa jira, xigmada laygaga daayo suuradda tan basmalada ayaa laysu khilaafsan yahay, waxaana laysugu khilaafsan yahay 5 qowl ayaa laysugu khilaafsan yahay. qowlka marka hadda aanu sheegaynay ayaana ugu saxiixsan oo rasuulka calayhi salatu wasalaam ma farin in bisin lagu qoro, taasaa ugu raajixsan baa layidhi. qolka hadda mid waa midka ugu horeeya saas weeye. qolka labaad waxaa la su-aalaa layidhi, sayidina cusmaan bin cafaan ayaa laga su-aalaa layidhi oo layidhi suuraddan bishii lagma qorina waa sidee, wuxuu ku jawaabaa layidhi biannahu dhanna annahaa maca alanfaal, waa markaasi ku jawaabay inuu u malaynaayo suuraddan iyo suurat alanfaal suura waaxida inay isku yihiin, oo waxaa isagu uu sujooday suuraddan iyo suurat alanfaal waa isku hal suuradow ah. marka basmaladeedu waa basmalat alanfaal, maxaa yeele qisadeedu qisada oo suurat alanfaal isa baxdaa. haddii marka qowlkan la qabto waxay noqonaysaa haa layidhi maca alanfaal haddii lagu daro hal suurad laysaga dhigo waxay kamid noqonaysaa waxaa lagu tirinayaa suuradaha dhaadheer. waxaa leeyahay sabcu dhiwaala leeyahy todobada suuradood dhaadheer ay noqonayaan marka, maxaa yeele suurat alanfaal iyo suurat albara haddii laysku daro waa weeye suurad dheer bay noqonayaano suuradihii aynu kasoo baxnay oo kaleentooda. mid waa middaas wey, midda labaad weeye. qowlka saddexaad waxaa layidhi way soo degtay baa layidhi ayadoo buhinaysa caadiga kufaarta buhinaysa munaafiqiintana falleexaynaysa. marka waxa weeye waa suuratu cadaab weeye, basmaladuna waa raxmadaa layidhi, waxa weeye markaasi raxmad ma kulantaa layidhi, maa cadaabin cadaab ma egeysaa layidhi. waxaa kaloo lagu magacaabaa alfaalix ayaa lagu magacaabaa midda falleexaysa, maxaa yeele waxay falleexaysay munaafiqiinta ayuu falleexaysay. waxaa lagu magacaabaa suuratu alcadaab, waxaa lagu magacaabaa suuratu tawba, maxaa yeele intaasba way saminaysaa weeye. oo markaasi waxa weeye asmaa. qowlka afaraad waxaa layidhi basmalada waa laga tagaa layidhi, waxaana loo dhaafaa layidhi asxaabta ayaa isku khilaafaa layidhiyo asxaabtaa waxay isku khilaafsanaayeen suurat alanfaal iyo suurat albaro waa hal suurad ayaa qolas yidhaahdeen, qolana waxay yidhahaan waa laba suuradood. marka waxaa la leeyahay fatrukat albasmalatu liqowli man qaala huma suura waaxida, basmalada waxaa loogaga tagaa leeyahay dadka yidhaahdeen waa hal suurad kaliya. watrukat baynahumaa furjatun, markaasaa waxa weeye labadi suuradoo dhexdeeda meel banaanaa lagu dhaafay. ilaa hadda meesha ay ka bilaabanayso horay ugama xigto, sabarka ugama xigto suuraddan aakhirkeeda aanu kasoo baxnay ee suurat alanfaal, meel furjaha laga tegay. furjadaas waxaa loo dhaafaa layidhi liqowli man qaala humaa suuratani, dadkii yidhahdeen waa laba suuradood. qowlka ugu dambeeya waxaa layidhi ama dalika calaa caadati alcaraba layidhi fi ljaahiliyati idaa kaana baynahuma bayna qowmin caadun faaraaduu naqlahu katabuu ilayhim kitaaban walam yaktubuu fiihi albasmala. waxaa layidhi caadada carabta jaahiliyadu waxay ahaydaa layidhi ayaga iyo qolo kaleentood markii ballan u dhexeeyo noocaas ahaadee qoladaana ay doonayso ballankaas inay jebiso qoladaasay warqad u qori jireen baa layidhi, warqadaasna bishiisu ma qori jirin baa layidhi. suuraddaana waxaa la leeyahay waxay kusoo degtaa la leeyahay cuhuudda mushrikiin ayay jebinaysaa markaasaan bishi lagu qorin baa layidhi. hadda marka culimmadu waxay iskusii khilaafeen baa layidhi suuraddan haddii maaragtay lagu bilaabo basmalo say noqonaysaa. wuxuu dhahay ibnu xajar alhaysami oo markaasi culimaa shaaficiyada waaweyn kamida suuraddan in bishi lagu bilaabo waa xaaraan uu leeyahy. hilli wuxuu leeyahay isaguna culimaa shaaficiyada kamida karaahi waaye, suuradda dhexdeedana waxa weeye ibnu xajar wuxuu leeyahay karaahi waa uu leeyahy suuradda dhexdeeda diba sla lagula yimaado. ee rumina wuxuu leeyahay suuradda dhexdeeda basmaladu waa banaan tahay weeye. marka hadda madhabta imaam maalikina sidaasoo kaleenteed weeye, ee waxa uu raacsan yahay rumi ayuu raacsan yahay. weliba hadda arrintaas waxaa ishaaray saaxibu shaadibiya weeye, shaadibiga ayaa ishaaray oo waxau dhahay asagoo ka waramaaya labadaas qowlna ishaaraaya wamahmaa tasilha ay bada'ta daraa'atan litanziiliha bisawti lasab basmalan walaa budda minha fi ibtidaa'ika suuratan siwaaha wa filka ajzaa'i khayru man tala. waxau dhahay wamahmaa tasilha ay bada'ta daraa'atan u dhahay shaadibi litanziiliha bisawti lasta mubasmalan walaa budda minha fi ibtidaa'ika suuratan siwaaha wa fi lajzaa'i khayru man tala. waxa uu dhahay wamahma tasilha, mar alaala markaad la xiriirinaysid suurati baro oo masalan ba hadda waxa weeye waxaan soo dhamaynay suurat alanfaal ina allaha bikulli shayin calaymin daraa'atun, afarasaas uga leedahay amase ow bada'ta bara'atan wa amad bara'at bilaadaysido adoon suuraddaas la xiriirin soo saar u bilaabaysa mutanjiirihaasoo digitaankeedii bitaysi saas ay kusoo degtay rasta mubasmalan u dhahay bisin ku bilaabay maysa u dhahay rasta mubtadian bilbasmala ku weeye basmala ku bilaabay maysa u dhahay haddaad markaas wasl aad samaynayso iyo haddaad ayada toos u bilaabanayso bisin ku bilaabay maysa u dhahay walaa budda minha laga maarmaan ma aha nin buu dhahay basmalada fi ibtidaa'ika suuratan walaa budda laga maarmaan ma ahanu dhahay deeqtoonaasha ma ahan minha basmalada laga deeqtoomo fi bidaa'ika markaad bilaabanaysid suuratan suurad oo siwaaha bara kasii harto u dhahay laakiin suuro aan bare ahaynin markaad bilaabayso basmaladu laga maarmaan way u dhahay wafil ajaa'iya u dhahay ajaa'da markaad bilaabayso oo masalan ba waxaa weeye suuraddan ayaga bilowgeeda ma joogto laakiin dhexdeedaa joogtaad ka bilaabaysa jis ayada kamid a ama ajaa'da kaleo qur-aanka wafil ajaa'i khayru min talah u dhahay ajaa' markii la bilaabaayona waxaa weeye qofkii basmalada akhriya basmaladaa u khayr badan u dhahay inaad basmalada akhriso basmaladaaku u khayr badan u dhahay haddii kale iska dhaafi kartaa marka saadigina sidaas ayuu dhahay marka hadda suuraddaanu waa sidaas weeye bara'atun marka hadda suuradda kan intaana u gelin waxay iska leedahay sawnusuul bay iska leedahay sawnusuulkaas markii la sheego ayaa waxa weeye qofku markaas ayuu fahmi karayaa sawnusuulkeeda markaan sheegno waxaa la sheegaa layidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam horeys ayuu cahdi la galay ballan marka la yidhaahdo yowm alxudaybiya maalinta la yidhaahdo oo sanadkii oo toddobaad awalkiisi eeday aakhirkii sanadkii lixaad eeday in waxa weeye dagaal la joojiyo oo toban sano aan la ysagaalin oo nabadgelyo dadku ku noolaadaan marka waxa weeye ahdiga rasuulka calayhi salatu wasalaam waxaa galay nimanka la yidhaahdo khuzaaca ayaa waxay gashay ahdiga nabiga calayhi salatu wasalaam banu bakar niman la yidhaahdo ahdiga qureysheeday galeen oo laba qabiilo ahaayeen qoladaana waxa weeye xilfiga nabiga calayhi salatu wasalaam gashay galeen khuzaaca xilfiga qureysna waxaa galaa banu bakar niman la yidhahda marka waxaa la yidhi iyadoo saas arrintu ay tahay ayaa nimanka banu bakar la yidhaah waxay ku xadgudbeenaa la yidhi banu khuzaac ay dagaal ku qaadeen oo xilfiga nabiga calayhi salatu wasalaam ka tirsan markaasay qureyshu hubay ugu kaalmaysaa la yidhi nimanka ayaga khilaafadood ahay ayay hub siiyeen baa la yidhi markaasay waxay yidhaahdeen kula dagaalama oo iska celiyo ayay yidhaahdeen marka markii ay u kaalmeeyeen ay garab siiyeen banu bakar qureysho ay siisay oo laga garab siiyey nimanka khusaaca la yidhaahdo ballankii saasuu ku jabay baa la yidhi waxaana baxay baa la yidhi ninka la yidhaahdo camar ibnu salaam alkhusaaci ayaa soo baxay markii saasu dhacdayoo waxa weeye banu bakar weerar ay ku soo qaadeen banu khusaaca ayagoo markaasi waxa weeye quraysh gacanta helaayo arrintaas markay dhacday nin la yidhaahdo camar ibnu salaam oo banu khusaaca ahay oo madax u ahay ayaa soo baxay baa la yidhi markuu soo baxay nabiga calayhi salatu wasalaam ayuu iyo korkiisa soo joogsaday waa u sheegaa la yidhi sida wax u dhaceen markaasuu rasuulkeenu wuxuu yidhi calayhi salatu wasalaam laa nusirtiya u dhahay layma gargaaro u dhahay ilam ansurta haddaana kuu gargaari maa lay gargaar haddaana kuu gargaar ila ballanku waa jaba maogta maxaa yeele qofki adiga xintigaaga haddii lagu soo diiro ooda duulaan toosa quraysh kuma soo diirin laakiin waxa weeye nimankii maaragtay ayaga xilisigeeda ayo khilafada la ahay ayay hub siiyeen hubkii markaasay nimankan ku weerareen maxaa yeele dad cadowgaagaa ninku hub soo siiyaahu adiga asoo ku weeraray ka dhiganta balana meeshaas ma yaalo rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu isu diyaar garooyey maka furashadeeda la yidhi laakiin maka markaa waa sii doonaa siradeedee sanadkii jeedaad oo hisada nabi oo fura calayhi salatu wasalaam oo weerar lagu soo qaaday quraysh markii la gaaro sanadkii oo sagaalaad ayaa rasuulku waxau doonaa la yidhi inuu soo xejiyo markaasaa nabi waxaa lagu yidhi mushrikiintu way soo xaadirayaan xajka wayna dawaafaayaan beytka ayagoo qaaqaawan markaasuu nabi waxau dhahay anigu ma jecli inaan xejiyo iyo arrintaasu meesha ay taalo rasuulku waxau diray abuubakar asidiiq sanadaas isagoo amiir ka amuusan ilxajka si dadka amuulaa xajka ugu qumo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau micigiisa diraa la yidhi afartan aayadood oo laga bilaabo suuratu bara bilowgeeda ilaa walow kariha mushrikiinta laga gaarayo markaasuu haddana nabigu waxau ka daba diraa la yidhi sayidina cali ibnu abi daalib ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka daba diray baa layidhi. Markii abuubakar muddo uu markaasi sii maqan yahay horay markaasi usii baxay, asagoo sheegay hashi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo calbad ahayd uu saaran yahay. Si waxa weeye oo dadka cali ugu akhriyo bedelkii abuubakar ku ahri lahay suuradda maaragta yaa dara bilowgeed. Abuubakar ayuu ugaga daba tegay meel layidhaa arag meela dhaho ayuu uga daba tegaa layidhi. Waa qaryo oo markaasi oo jaamica baynaha wa bayna almadiina. Marka ayada iyo madiina waxaa maaragtay isu jiraan, waxay isu jiraan 76 mayl aa layidhi. Halkaas markay ku kulmeen ayaa abuubakar wuxuu umeeyey in asaga jagadi laga casilay. Markaasi meeshaas kasoo laabtay nabigu usoo laabtay bidibta marka asxaabta galsiyo meeshuu kasoo laabay 76 mayloo kasoo laabanaya. Markaasuu dhahay rasuulka ilaahayow shanigeyga ma quraan maa kusoo degay. Markaasuu nabigu mayow dhahay laakiin ma haboona u dhahay axad inuu gaarsiiyo wasakan ilaa nin aniga ahalkayga mahayna. Soo raalli ma noqonaysa u dhahay abuubakarow inaad aheeda micigeyga gaarsi markii aan ku jirnay aniguna waxa weeye aan kula jiray adiguna haddana micigeyga aad ahaynaysa xawlkayga. Markaasu abuubakar darayaa rasuulallah waa la qanciyey. Markaas abuubakar waa socdaa layidhi isagoo amiir xujayda u ah alina waxa weeye isaguna ogeysiinta dare uu ogeysiinayo mushrikiinta halkaas imaanayo ayaa isagana xulkiisa u noqday. Marka waxaa layidhi markii tarwiyada ka hor la gaaray maalinta yoma tarwiyada ayaa abuubakar istaagay dadka u khudba ahriyay waa u sheekeeyey manaasibtooda dadkii xidkooda uu qumay yaamintii yoomu naxrigii ayaa sayid cali istaagay dadka ayuu ogeysiiyey inuu nabeyska dhawaatayn curyaan mid qaawan qofkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo isaga ahdi u dhexeeyana in ahdigaas la buriyey. Qofkii waxa weeye ahdi iska lahayna ahdigiisi inuu ku egyahay 4 bilood jannadana inuusan gelin ilaa naf muslimada maahane mushrikiinta iyo muslimiintuna saasan kabaadi xidkii aysan kuusinayni. Markaasaa nabigu markii dambe wuxuu xijiyey sanadka 10aad xadiisi wadaac la yidhahdo. Marka waxa weeye arrintaas iyo arrimo kaloo markaasi aan sii sheegi doono ayaa markaasi waxa weeye suuradda loogaga warramayaa. Balse hadda waxa weeye casar sheeni intaas ayuu ku egyahay. Wallahi subxaanahu watacaala aclam. Wasalaamu calaykum waraxmat ullahi timuu ilayhim caadahum ilaa muddat. Casar sheeni wuxuu ka bilaabanayaa suuratu daraa ayuu ka bilaabanayaa. Suuraddan waxaynu kasoo waranay casharkeenu hore ayaynu uga soo waranay, waana suuraddii 9aad oo qur-aanka oo aynu meeshaan ka bilaabayno. Suuraddan waa suurad madaniya, maxaa yeele waxaa looga warami doonaa tashriicaad ayaa looga warami doonaa, niyaadkii iyo axkaamtiisi ayaa loogaga warami doonaa oo si xoog leh loogaga warami doonaa. Axkaamuljizya ayaa looga warami doonaa iyo kufaarta hadday yihiin ahlu kitaab iyo keyrkoodaba ayaa looga warami doonaa. In la rafciyo cahdulkufaar ayaa loogaga warami doonaa. Marka suuradda sawinjiilkeedii iyo axkaamtii ku tacalluqaysay basmalada suuraddan aan loo yeelin horay ayaynu ugaga soo warannay. Marka casharkeennaanu waxa uu ku tacalluqi doonaa oo keliya inaan markaasi macaanidii aayadaha qur-aanka markaasi aynu halkan ka bilowno. Baraa'atun haadihi middatanu baraa'atun beri ahaansho weeye, baraa'adaasoo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo warasiilii rasuulkiisa. Baraa'adaasoo waasilatun gaaraysa ila alladiina kuwii caahadtum aad ballanteen hawdha ilaahay oo min almushrikiina mushrikiinta kamid hawdha ilaahay. Waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu kor yeelayaa cuhuuddii kufaarta lala lahaay cahdi oo waqti ku qaydan iyo mid mudlaqaba intaba kulli waa la rafcinayaa. Cahdi oo mudlaqa amase waxa weeye ka sarreeya 4 bilood weeye amase waxa weeye ka hooseeya. Baraa'atun haadihi tanu baraa'atun beri ahaansho weeye, waynu ka soo baxnay suuradii dheereeday oo cahdigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam caamulxudaybiya uu la galay mushrikiinta sida ahdigaas waxa weeye lagu baabi'inayay. Arrintii waxa weeye khudbada heeday oo sayidina cali ibni abi daalib quraysh uu u jeediyey sanadkii 9aad ayagoo markaasi mushrikiintoodu ay soo xejinayeen oo raggu ayagoo qaawan maalinta ay dhawaafayeen haweenkuna habeenka ay dhawaafayeen oo caadidii hore jaahiliyada ay ku imaanayeen rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam taas uu diiday إن مرتاس أهرمتاس لبابيو أصور دري سيدنا علي أصور دري مرتا سيد علي مركو خدنا بباراد ويجيري فعاكمل هذا إنو يري هكو حوية أهدي إساقا يا نبي أودحي ومنقول أيود أوامد بهي حتى النبي عليه الصلاة والسلام أهدي أودحين أجس الله سينا وأثر بلاد جمدنا جيل مايو إلا نفس مؤمنة موية مسلمين هي مسلمين سنة كانت بعد أو سنة تستغال هذا كسوه كل من مايان حتى كما سوه كل مايان وكسوه كل مايان أيوده وإسوه إمام مايان قالوا هي وحاوية ضد مسلمين حتى بعد ما كان إسوه إمام مايان حتى إسوه إمام مايان مركز سيئة مركز بايو حتى لغسوا المغضي فسوسين عليه السلام سنة كتبانات قول إلى حجة الوداع أي حجي مركز هذا آية دهانه وهي سيد دقين بها للي هاي بعض المفسرين بهم حد عمسة بعد جيدة أي سيد دقين سيئة سنة صحيحة وي قول يجب هنا يهود ده مركز سيئة كفار هو أين مركز سيئة قريش كجر محايلة قريش أيها أرين سيئة وحيبه كبه ما سوا فتحمسة يكبه ما سوا لكن وحال الله يوضا يهود دي سلام توضع وعربت سلام مسلكين تاهد أول يولد جيدة ماشا مركا مباشرين توعي لهذين فسوس عليه السلام مركي او ابا حيثبوك حيا منافقين تو وعي جلجلي جرين مدينو مشركين تا ايقنا وحاوية وعي بري جرين عهود او ايقا يا رسول فا ابا حيثي او منافقين تا سي قرب تي جرين الهي مركا وهو امره سبحانه وتعالى ان عهودودا لبخيوه وعونا به الدونا الهي هو هذا كهرن نسويري وإما تقاتلنا من قوم خيانة تبدل إليهم على سواء فسوف عليه السلام وإلا أمهي أيوه يالي بل نكوذنا وأستكوري هاي ذهب سمرك وحوية وحيكب جيهين إلا اللقاء جارة ولو كرها المشركون فسالوا حنور قبل قرى أيوه وضب مركز إن الله قرى لجارسين أيوه هو مركز اللي يوشيك أيوه وحل لقاء دون أيوه مركز هذا هاي ذهب دورته وهي تبقيهين ورقب لدرايه ورقب ديو لدري الله أخينا يوي مكاس قريش قريش ما هي هده وحاوية جهان ديو لهاي مسكتين تكالنتوب وعربت هاوي قريش نواء اللي إذا لكن قريش أيضا أمر كودي وحاو كبه ماضي فتح مكو كبه ماضي فقريش إيه هالكاساء لو ذا تخلصي لكن هده بد كان إهود إسكاله وهي أهيين عربت تكالنتوب مسكتين تكالنتوب فاتح إلهي مرسى أوله سبحانه وتعالى براءة هذه مدة براءة برئها نسوي براءة برئها نسوي براءة مرسى وحوهي خبر مسديس ومحروفه هذه لسوق الدرية هو من الله إلهي حجيس سأهاتي ورسوله إلهي رسول كيس نسأهاتي إلى الذين واصلة سوق قدروا براءة سوق واصلة جاريسة إلى الذين قوة عاهدتم أبلنتين الإلهي هو من المشركين مشركين تكمله الإلهي هذا هو مطلقة أما أفر بلاد تسكايا أما تسكايا وي تسكي وحاوية أكو بلانكين وي فأسألوا لك إذا مركة هذا إلهي وهو إليها وسوء قدر مركاتي ونقل العهد بلانك أول لبريانه بما يذكروا سيدا للشيغة هو إلهي قول كتلو شيغة بلانبوره سنواحا هو إلهي سيدا نو إليها فسيحوا صعبا سيروا آمنين أيها المشركون وي مشركين ودمانتين صعد وي أو أهلبك صعد فسيحوا صعد في الأهل أهلبك صعد أربعة أسير أفر بلاد أهلبك صعد أفر تصبيب وحاوه رسالي السوال أي أوه رسالي في هذا المعرفة ما إمادون وهو مركز أفر تصبيب صدن بيانه وح أمانة والله إذن كنت هو رأي أو أهدية مرنا ومجلس وي سوال هذا أوه رسالي فهوية آخر كيف يحدث المحرم وستيه هذي وهنا قاروه إلادين سبنك أودي لقعد أي أوه رئيسي آخر كيف نوح هوية العاشر من ربيع الأول وي معاي لحجك سنة ساس وهو هاي باري سنة أوتوبانات وي أودي لقعد وي معاي للنصيئ أي سمي جرين أي معاي ذالي لكن فيه راه راجع فدعي مركز هو هذا السنة دي سوص أصيوه كوانات ونبو يحجيه وهو هذا مركز دي الحج أي الله فكوكنا عليه السلام مركا في اي حجي وقال الله ان الزمان حديث دار كهيئة يوم خلقه الله حديث دار الله سوءها marka hadda ahdigaas wuxuu ka bilaabanayo inta la dhaafay nimankan bisha oo sawaal waana ku eteeda muxaram. fasiixuu socdaa la yidhi, waxaa lagu akrinayaa kufaarti oo markaas isugu timiday xaramka. fasiixuu socda filcarl ahlada ku socda arbacata ashhurin afar bilood ku socda, wixii ka dambeeyane ammaan iyo caadi aad helaysiin ma jirto. waclamuu ogaadane annakum idinku gayru mucjizillaahi, ilaahay kuwa cajis gelinaya kayrkooda inaad siin, oo waxa weeye ilaahay cadaabkiisa ka fakamaysiin. waclamuu ogaadane annakum idinku gayru mucjizillaahi, ilaahay kuwa cajis gelinaya kayrkooda inaad siin, ilahay idan cajisiina cadaabka allama ka faka karina. wa ana allaha allana ogaada muqzil kaafiriina, kaafiriinta mid dilaynaya inuu yahay. wa ana allaha allana muqzil kaafiriina, gaalada mid dilaynaya inuu yahana ogaada weeye. oo adduunka gaalada ilaahay wuxuu ku dilaynayaa qadliga la dilaayo iyo casriga la qasaalaayo, aakhirana ilaahay naar ayuu ku dilaynayaa. haddana allah wuxuu dhahay wa adaanun ogeysiin weeye haddana iclaam weeye oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday iyo wa rasuulihi rasuulkiisa ila naasi dadkina la ogeysiinaayo yowma alxaji xajka maalintiisa alakbar oo weyn. xaji lakbar yowma alxaji lakbar waa maalinta yowmu naxriga kumanaadka ah oo xoolaha la gowracaayo. waa sida hadda aan soo marayna fiilada casharkeenna horo oo sayidina cali ibnu abi daalib maalintii yowmu naxriga ahay oo khudbada ku akhriyay. wa adaanun ogeysiin weeye oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa. wa adaanun ogeysiin waaye oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa. filan naasi dadkina la ogeysiinaayo oo kufaarta ahay yowma alxaji xajka yoomkiisa alakbar oo weyn. waxa marka la ogeysiinaya waxa weye udha ilaahay ana allaha biana allaha alle bari-un beri inuu ka yahay min almushrikiina mushrikiinta, wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisana uu beri ka yahay. oo hadda waxaa la ogeysiinayaa mushrik ilaahay iyo rasuulkiisu beri inay ka yihiin, oysan usoo laabakaraynin sanad dambo, aysan xajka usoo laabakaraynin. ana allaha biana allaha alle bari-un beri inuu ka yahay la ogeysiinaayo min almushrikiina mushrikiinta iyo cuhuuddoodaba, wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisuna beri uu ka yahay. rasuulkuna calayhi salatu wasalaam beri buu ka yahay, wixii ilaahay beri ka ahda rasuulkuna beri buu ka yahay. si aruu soo sheegnana waa kii sayid cali uu bixiyey nabigu calayhi salatu wasalaam sanadii oo sagaalaad, oo markaasi maalintii yowmu naxriga aheyd mina uu ku ogeysiyey aayadaha kan markaasi oo ilaah gaarayo walow kadaa mushrikuuna tegi doona, oo inaan markaasi sanadkan kabacdi mushrik uusan soo xejin, beytkana nin gaaban uusan dhawaafayn, xadiidku oo bukhaarina sidaas uu ahay. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala haddana fa in tubtum ayuu dha ilaahay haddaad noqotiinow dha ilaahay mushrikiinow qoladiinaan laga biri yahay haddii aad noqotaan ood kufriga ka soo noqotaan fahuwa kaas ayaa khayrun lakum idin khayra, fahuwa kaas ayaa khayrun lakum idin khayra, idin khayra ayaa la leeyahay. oo as'alu tafdiilkan laysa calaa baabiha liyo, maxaa yeele waxa ay ku sugan yihiin wax khayra kuma sugna. haddii kaleentood calaa baabiha haddii laga dhigo fahuwa kaas ayaa khayrun lakum idin khayra, idin khayr badan markii la yidhaahdo waxaa laga wadaahaa la yidhi ayagay ictiqaadkooda markii la fiiriyo, maxaa yeele ayaga kufrigaan iyo shirkigan iyo macaasidan ay ku dhex jiraan ayaa khayr la aweeyey. wa in tawallaytum adaad jeesataan ood iimaanka ka jeesataan faclamuu ogaada mushrikiinow annakum idinku gayru mucjizillaahi, alla kuwa cajis gelinaya kayrkood inaad tihiin. wa in tawallaytum adaad jeesataan faclamuu ogaada annakum idinku gayru mucjizillaahi, alla kuwa cajis gelinaya kayrkooda inaad tihiin, ilaahay adan ka baxsa karina. wabashir u khabarow dha ilaahay alladiina kuwa kafaruu kufriyey bicadaabin cadaab u khabar, cadaabkaasoo aliimin mu'limi oo xanuujiya. wabashir hadda bishaaradaanu tahakum weeye bishaaro oo xaqiiqa maha weeye u sheeg weeye alladiina kuwa kafaruu kufriyey bicadaabin cadaab, cadaabkaasoo aliimin mu'limi oo xanuujiya. cadaabkaasuna waxa weeye dil iyo casri oo adduunyada iyo naar aakhira weeye. ilaa laakiina ayuu dha ilaahay alladiina kuwa caahadtum aad ballanteen oo min almushrikiina mushrikiinta ka mida suma bacdiyada lam yanqusuukum aa idinka nuqtaanin shay-an shay oo shuruudi cahdiga ka mida walam yudaahiruu aana ugu kaalmaynin calaykum korkiina axadan axad oo kufaarta fa atimuu kuwaas utaam yeela ilayhim ayaga xaggooda ahdan ballankooda ilaa muddatin ilaa intilaahi muddatii muddadeed intay ka goysa intii laga gaarayo in allaha allana yuhibu waa jecel yahay almuttaqiina kuwa cabsanaayo ilaahay ka cabsanaayo amase ka cabsanaayo cuhuudda markaas inay buhiyaan. hadda markii lasoo sheegay naqlulcahdigii oo kufaarta oo mushrikiinta waxaa lasoo istisnooday qayb ayaa kamida ayaa lasoo istisnooday oo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ilaa laakina alladiina kuwa caahadtum aad ballanteen ow ilaahay mu'miniinow oo min almushrikiina mushrikiinta kamid ahow ilaahay uma bacdiyeeda lam yanqusuukum aan idinka nuqsaanin shay-an shay oo shuruudda cahdiga kamida walam yudaahiruu aana ugu kaalmaynin calaykum kufiina axadan axad oo axad gaalada kamida aan garab siinin fa atimuu kuwaas utaam yeelo u dhammaystira ilayhim ayaga xaggooda cahdoom cahdigoodu oo waxa weeye cahdigoodu haddii waxa weeye afar bilood uu ka badnaay afar bilood ee muddada ugu yareeday muddada oo ugu dambaysay oo aakhirka ahoo la siiyey ahaaday qofkii cahdi mutlaqa lala ballamay iyo mid maaragtay muqayada intaasay ahaayeen. laakiin qoladaana hadda ilaahay soo isisnooday oo qolada noocaasow ilaahay oon ballankiini shuruudi aan waxba ka jebinin cadowna aan garab siinin cadowgiina kuwaas cahdigooda utaam yeelow ilaahay ilaa muddadii ay ka dhammaanayso cahdi aad kula gasheen. in allaha allana yuhibu waa jeclahay almuttaqiina kuwa mutaqiinta. hadda marka waxa weeye qolada tan maxay yihiin oo lasoo isisnoonaayo? marka hadda qoladaa mushrikiinta waxa weeyaa la yidhi niman la yidhaahdo banu lamrata niman la dhaha waaya la yidhi niman banu kinaana kamida nimankaas weeyaa la yidhi. marka ayaga markaan la burinaayo qof mushrikiinta cahdigooda la burinaayo ayaga ballankii lala galay waxaa uga hasanay baa la yidhi sagaal biloodaa uga hasanay baa la yidhi. ayaga marka waxa weeye sagaalkii bilood uga harsanaya waa loo dhammaystirahaa la yidhi. oo markaasi arbacatu ashhuurinta hadda lasoo marayay mushrikiinta caam ahaantooda ayay aheeday, laakiin hadda qoladan khaaska ah oo ayagu waxa weeye ballankii hore oo la galay ayagu waxa weeye aanan buhin ayaga intuu u dhimeeday waa loo dhammaystiraya saasaa la leeyahy. laakiin hadda waxaad arkaysaa jalaaliinkii meelo kaleentood inay quraysh ku fasirayaan, laakiin quraysh ma aan saa horuu soo sheegnay. quraysh ayaga arrinteedu waxay kutaam noqotay fatxu makay kutaam noqotay, waa qolo kaleentooyo la yidhaahdo banu lamrata niman la yidhaahdo oo niman kinaane la yidhahda ka tirsan weeye. marka qoladaas ayaga waxa weeye cahdigooda utaam yeelow dhe ilahi subxaanahu watacaala oo muddadoodii ha loogu kaadiyo intay ka dhammaanayso. faidaa waqtigii in saraxa alashhuru bilihii ay baxaan ou dhe ilaahay alxurum oo xurmada ahay waxa weeye wahuwa aakhiru muddati ta'jiir weeye madashii muddadii ugu dambaysa weeye waana bisha muxaram, maxaa yeele shawaalay kasoo bilaabanaysaa waataan soo dhehayna. faidaa waqtigii in saraxa alashhuri ou dhe ilaahay bilihii ay soocmaan oy baxaan alxurum oo xurmada lahay faqtulu lmushrikiina mushrikiinta la dagaalamow dhe ilaahay xaysu meel alaale meeshi wajadtumuuhum aad ka heshiin ou dhe ilaahay xilli iyo xaranba waa lagula dagaalamaya. oo mushrik markaasi afar si bilood markay dhamaato oo shawaalka soo bilaabanaysa mushrik la dayn maayo markaa faqtulu lmushrikiina ou dhe ilaahay mushrikiinta la dagaalama xaysu meel alaale meeshi wajadtumuuhum aad ka heshiin ou ilaahay xilli iyo xaranba wakhuduuhum qabta u dha ilaahay oo qafaalku qabta waxfuruuhum shira ayuu dha ilaahay oo qalcadaha iyo dusaysayaasha ay ku jiraan ku shira oo ku hareeray u dha ilaahay ilaahay ugaga dhibfoodaan in la dilo ama ay ka islaamaan. oo haddii ballankaas uu dhammaado si afartaas bilood wax dambe oo mushriga oo la daynaayo ma jirta weeye ballan intaasoo ku dhammaaday. laakiin hadda qolada lasoo isisnoonaayay ayaga sagaal biloodaa u dhineedaa la sheegay waa loo dhammaystirayaa ee intii hadda hore loo soo sheegay ayaa ilaahay wuxuu leeyahay mushrikiinta la dagaalama ayuu dha ilaahay mu'miniinow xaysu meel alaale meeshi wajadtumuuhum aad ka heshiinow dha ilaahay waxfuruuhum ayuu dha ilaahay wakhuduuhum qabtow dha ilaahay oo asriku qabta waxfuruuhum shir ayuu dha ilaahay oo qalcadaha ay ku jiraan iyo dhufaysayaasha ku hareereeya weeye ilaa markaasi ay ugaga dhibfoodaan in la dilo amase waxa weeye ay ka islaamaan. waqcuduu u fariista u dha ilaahay lahum ayaga kula marsadin mid laarka kulligiisa u fariista waqcuduu u fariista u dha ilaahay lahum mushrikiinta kula marsadin waxa weeye dariiq kastu ay soo qaadaan dariiqun yaslukuuna weeye waddo kastay soo qaadayaan weeye كل مرتد نود الهي مكان امر جلونا والي لها مرتد سوحالي لها ماسا مرتا سوحا وي اللغو تقضو او اللغو قنبضو او كل خاسي شيء ماسا سومرع مو دور سومرع ماسا اللغو قلوي يالو غصوب ماسا فعيالي يا مرتد كلمها فإن تابوها بين نقضان ود الهي اي جال لماذا كان نقضان الى عدية قفو خافر يهي سوبديس وإنه صورهما يأو كفر يسسو الله سا فإن تابوها بين نقضان ود الهي سبحانه وتعالى ويكفر يسسو الله سا وقاموا الثلاثة الثلاثة اي اوغان وآتوا الزكاة الزكاة اي قتان فقالوا استجيلهم نسكوا لسيد دعو الهي انت صدير لها لفلاة قادة فإن تابوها وحوية إنه يستغل نقضان التوحيد كأي قران أي كأيتين كلي مادان حتى إلي مادان وأقاموا الصلاة والإلهي الصلاة أي أوغان وآتوا الزكاة الزكاة أي قتان فقلوا سبيلهم جدكوا لسيد داي معايا إلى السد حداث أيا اللغوط عافا يا هو إيه جودة يا مال فورا اللغوط أوريا قالوا عديو حوي أي صور ميان وحالا قطينا عدنا الصلاة فعاكم إنسى الزكاة وي فصلوا الصلاة عدو خطبوا وإلا الدولة يا وي ذكر هدو ديدنه ولا لدك علمي لكن أركان الإسلام لبدا كالانتوت أيوه انت اسكيني مايان ويحجك وحو كل سنة هالي تراك أيوه كل سنة هاي دمودعو كل سنة هاي وعلى رسوان كان حيوهن كيسو قفت هدو سوم جيرو كان لحب بسوي ومركاسي بيها إيا مالك لدعانك لغمان عياه سيدا ومركاس ونقضو فوح مركاس سورة سوم فأقضو أتو حيوهن كيسو أسوي لكن وحوي هدي قفكو حوية شهادتين كوالو لدى غالما يهدو كفر كافر يهي الدو حوية أسان إسلامي تراجة صارك الصلاة كإستغنى الساعة صوك الوالة الجيرية فكل أخوة معنى الزكاة كان سوى صوك الوالي بركة هذه السد حداث هذه لديها لو الإلهي فقالوا سجيلة مغيه جيس كيرا خارية لفراسة قالوا الإله إن الله ألا غفورا عليه عفوه الرحيم وعن حريص وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إله يقول سبحانه وتعالى عدنا وإن أحد أحدوا لإلهي قوم من المشركين مشركين تكملة استجارك او كاكوريس ويديو او وحاوية ان بجلي او اذا بجلي جلك او كيلاهي فاجره كل يوم الهي او امان جلي حتى يسمع انت وكمقلاهي كلام الله الهي كلام كيسو قرانك ايا مواعديس او كدقي سنعي ثم بعد يلعبيه وحاوية انت او كل يسو ايو ابلغه جارسين مأمنه مكان امن كيس جارسيه او ميسو كنا بجيره او دار قومي هاي جارتيوهي ذلك كاصل الطوش يهدان وحاويهو الالهي لانهم بسابي عنهم بطال كيهد عيوه قوم قوم ايهين قوم كاصل الله يعلمون وحبا انان افتونين دين تسلام وحبيس انت الجرمي حتى وحاويه قالت السلاسة هذي وحا جيري كرايه قالت وحو قطه وعيا جيري كرايه وحل الى مركاتي اهد الى اهد الامانة هي عهد الصلح هي عهد ذمة تبدح ذات ايها قال هذا الوضع هو الكرايا قال سوى حوية عهد جان عبد ميسان عهد جان وشيقاي وحوية عهد الامانة قفك مسلم كان نوع كالصحاء هذه بل سيدا نوع كالسوقية قفك مسلم كاهو قال مرتاسي وامانة جريكرا وانا الضمين كراهو اتجا امان كيسا ايو جريكرا لكن امان كاسي عهد الامانو وهوية وأفر برود عليه أفر برود أيام مدريسة وغضا بيسا أفر برود مرسي قفك مسلم كهو أمانة جليه لو سجي ما يولا تعلم ما يولا أفر تاس برود هديه وهوية أو حكوفهم أو إسلامك أو كوكاته واسد الله خلوه هديه وهوية وحبه وكوكا هذا وعيني منك أمانة جليه إلهي وحوليه سبحانه وتعالى مأمن كيسة جارسية مركاسي ليس يقوم كيسة جارسية إلى قف اما انا كجر لما ساعته هل ساعدت في سكوتال من فراو وقادمين اهدي كان كلو اهدي صلح الالاسيس في صلح الحديدية بعد يعني بهد ندى حتى كان هو حوية مدريس وطبان السنوية وحا انا اهدي كان صمي كرالي وحا صمي كرالي امامك او امام المسلمين اما سوى حوية نائس كيس امام المسلمين اما نائس كيسة ayaa sulxaas oo caadigaas la yidhaha caadul hudna isaga ayaa samaysa. imaamka anba maarakeena isiisa cid kale oo mujtamaca caadigaahu gaal markaasi waxa weeye caadigaas ammaankaas ma sii karayso weye, mar hadduu sulx uu yahay amase hudne uu yahay ma sii karayso, waana 10 sano ayaa ugugu badan baa layidhi. caadiga kaleetood waxa weeye ahludima weeye kuwa maaragtay lala galo nimanka ahlukitaabka sidii hadda nimankii joogi jiray khaybaro oo kaleentood, kaas waxaa la yidhi xukunkiisu waxa weeye imaamu lmuslimiin mooyaane cid kaleentood waxa weeye ahdigaas ma samaysa. haddana ahdigaas oo ahludimahaahu malaha muddo iska malaha, muddo uu ku qaydan yahay malaha. marka cuhuudda gaalada lagu ilaaliyo oo naftooda iyo maalkooda lagu nabadgelinayo saddexdaasay uqaybsamaysa. gaalki waxa weeye saddexdaas aan ku jirin waxa uu noqonayaa xarbi buu noqonayaa, maalkiisa iyo naftiisana waxa weeye hudur waayo oo waxba laga soo qaadi maayo haddii waxa weeye saddexdaas uusan ku jirin. hadda meeshaan waxaa laga sheegayaa ahdiga la yidhaha ahdu lamaana weeye, wain axadun axad ou dhah ilaahi subxaana wa tacaala oo min almushrikiina mushrikiinta ka mida, waxaa lagu fasirayaa ficil oo fasiraayo istajaaraka uu kaa koris weydiiyo u dha ilaahay istamanaka min alqadli oo dilka iyo kori ku yidhaahdo adaan migin kuu aa ku yidhaahdo faajiru koriya u dha ilaahay. qof kastoo mu'mina ayaa lagula khidaabayaa taas, xataa yasmaca intuu ka dhegaysanaayo kalaamallaahi ilaahay kalaamkiisa qur-aanka uu ka dhegaysanaayo oo qur-aanka uu ka maqlaayo, ilaa waxa weeye adigii muslimkaa u kula jiraa u ammaanadaada ku jiraada. suma bacdiyadow dha ilaahay afliquu gaarsii ma'manahu makaanu aaminkiisa, muddo haddaad haysood ammaan geliso muddaduna waa saan horu soo sheegna 4 bilood weyn ee waxba uu qur-aanka ku qaada waaye waxaad geynaysaa meeshii uu ku aamino wuxuu amnihi waaye oo daaru qoomiha weeye hadduu humay waaye weeye si waxa weeye arrintiisa uu dib ugaga fiirsa isagu daalika taas la soo sheego u dha ilaahay waxa loo nabadgelinaayo oo waxa weeye qur-aanka ay inay u dhegaystaan loo geynaayo muddo u dhegaystaan haddii waxba ay ku qaada waayaane daaru qoomihim loo geynaayo daalika taasow dha ilaahay biannahum bisaabi annahum asaabka iyagoo ku ahaada ayagu qoomun qoom ay yihiin qoomkaasoo laa yaclamuuna aan waxba ogsoonin oo diinta waxba aana ka garanin. marka waxaa laga maarmaana qur-aanka inay dhegaystaan si waxa weeye ay wax u fahmaan. waxa loo yeelaa waa saasow dha ilaahay subxaana watacaala kayfa yakuunu, kayfa sidee buu yakuunu ugu ahaanaa u dha ilaahay lilmushrikiina mushrikiinta ahdun caadi see ugu ahaanaya cinda allahi ilahi agtiisa iyo wa cinda rasuulihi ilahi rasuulkiisa agtiisa ayagoo ilaahay iyo rasuulkiisa ba ku kufiyey caadi ilaahay iyo rasuulkiisa see loola jirayaa weeye. kayfada waxa weeye macnaha istifhaam oo markaasi nafyiya weeye laa yakuunu weeye, kayfa yakuunu sidee ugu ahaanayaa u dha ilaahay u ahaan maayo weeye lilmushrikiina mushrikiinta u dha ilaahay ahdun ahdi see u ahaanaya ballan cinda allahi ilahi agtiisa iyo wa cinda rasuulihi ilahi rasuulkiisa agtiisa ayagoo markaasi waxa weeye ilaahay rasuulkiisa ku kufriyey oo haddana waxa weeye qaadiriin ah ilaa laakiin ayuu dhi ilaahay alladiina kuwa caahadtum aad la ballanteen cinda almasjidi masjidka agtiisa alxaraami oo xurmada leh samaa muddo ayuu dhi ilaahay istaqaamuu lakum ay idinkugu nigaadaan cahdigow dha ilaahay fastaqiimuu lahum ugu nigaadow dha ilaahay in allaha allow dha ilaahay xubbu waa jecel yahay almuttaqiina kuwa mutaqiinta ilaahay waa jecel yahay subxaana watacaala. hadda ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala cahdi malaha mushrikiinta u dha ilaahay hase yeeshee waxaa meeshaan istisna la keenay ilaa laakina ayuu dha ilaahay alladiina kuwa caahadtum aad ballanteen cinda almasjidi masjidka agtiisa alxaraami oo xurmada leh waa maalintii yowmi xudaybiya la yidhi jaadinku wuxuu leeyahy waa quraysh uu leeyahay oo horay loo soo istisnooday laakiin nimanka horay loo soo istisnooday sida raajixa quraysh ma ahaynin maxaa yeele quraysh suuradda bilowgeeda aan kusoo sheegnay ayaga arrinteedu waxay ku dhamaatay sanadka la yidhaahdo caamulfatxi maka weeye oo sanadka sijiraad weeye. marka hadda nimankan lasoo istisnoonaya nimanka hore oon soo sheegaynay nimankii la dhihi jiray banu lamrata oo kinaano ka mid ahay oo markaan waxa weeye ahdiga mushrikiinta la gurinaayey oo suuraddan uu usoo dirayay nabigu calayhi salaatu wasalaam ahlu maka usoo dirayay maka dadkii soo xaadirayay oo kufaarta ahay usoo dirayay nimanka marka la istisnoodo waxay ahaayeen nimankaa la yidhaha banu lamratay ahaayeen banu lamratay ahaayeen waxaana u dhinnay muddadaas ayaga 9 bilood ayaa u dhinneeda haddana isla ayagii le waa leeyy mee quraysh maahnaa leeyy se jaalinku dhaya waa laga raajaxsan yaha meeshaas. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ilaa laakiina alladiina kuwa caahadtum aada ballanteen cinda almasjidi masjidka agtiisa aada ku ballanteen alxaraam oo xurmada leh. haddii la yidhaha yowm alxudaybiya la yidhi cahdiga qurayska iyo ma ahaynaa la yidhi, waxaa jirtaa la yidhi carab fara badan oo meeshaas soo xaadirtay in rasuulku calayhi salatu wasalaam meeshaas cahdi uu kula galay. marka hadda waa nimankan la yidhaha banu lamrata oo sinaano kamida nimankaas weeye, nimanka hadda laga waramaayo. marka qoladaasow dha ilaahay famaa muddo istaqaamuu lakum ay idinkugu nagaadaan, intii waxa weeye ayagu ballanka ay ilaalinayaan fastaqiimuu lahum ugu nagaadow dha ilaahay. oo waxa weeye aqaamuu cala alcahdi walam yanquluhu weeye. markay ballanka ay maaragtay ay ku nagaadaan aysan gurin, adinkuna waxa weeye ballanka intii aada la gasheen dhowra weeye, fastaqiimuu lahum ou ilaahay ugu nagaada cala alwasaa'idihi weeye ballanka oo la oofiyo. marka hadda maadaanu shardiyo weeye famaa muddo istaqaamuu lakum weeye markaas fastaqiimuu lahum markaasee jawi ah. in allaha allow dha ilahi subxaanahu watacaala yuxibu lmuttaqiina kuwa muttaqiinta ilaahay waa jecel yahay oo ballanka ilaalina weeye. rasuulkuna calayhi salatu wasalaam cahdigi waa ugu nagaadaa la yidhi maaragtayaa haddii la yidhaahdo sidii raajixeed nimankii banu kinaana waa todoba sagaalkii bilood markay dhamaysteen qaar ayaa kamidahoo badanaa soo rumeeyaa la yidhi, qaar kisanaada ballankooda intaas kuu dhamaanayo. laakiin jalaaliinku wuxuu leeyahy nabigu waa ugu nagaada ballanki oo quraysh uu ka wadaa ilaa markaasi banu bakar ay u kaalmeeyaan oo khusaaca ay ku garab siiyaan, saas ayuu leeyahy. laakiin in saas laga raajaxsan yahay horaan usoo marnay. kayfa wa in yadharuu calaykum laa yarqubuu fiikum ila walaa dimmata yurduunakum biafwaahihim wata'baa quluubuhum wa aksaruhum faasiquun. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kayfa sideebuu kayfa yakuunu lahum cahdun weeye ballankii ugu ahaanaya mushrikiinta, see mushrikiinta ballan loola jiraya. aayaddaas gaar ahaan ka dhamaystiraynaa casharkeen intaasuu keegyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.